kake kelendi. Tumiale. Oh oh oh. Africa no kale bara farafinu makili. Tumiale. Ambele ni donke donse kelendi. Africa no kame ni donke. Tumiale. Ambele ni donke donse kelendi. Africa no kale bara farafinu makili. Oh male. Ni mando, ni mando, ni nema farafino kenti se wala. Ni mando, ni nema farafino kenti su tasuma. Africa no bara farafini mumakili. Kwanye farafino ke. Viens chanter, c'est le son africain. Kafon fara vinde nungi anye tolo. Namma na tolo nka tuma be passe. La Guinée, Côte d'Ivoire, Bamako, Burkina, Benin, Sénégal. Ana fara vinde nungka disa. Na farafino ninkela ningala bonka ninyogo manywa nebake farafino ninkela ningala bonka ninyogo manywa iwili nkanu wilisa bongala koko mogoka toko iwili ankanu wilisa bongala koko mogoka toko Bokana koko mogo wa